Amen.

kana bo ka kire tike nabo bo ka dia la mala hina sidura nabo ale siedu dendo ma dolo nabo dendo ma mi kuna siri na ya mgo mi bi urula bi ki ya ke kufo jende ama kwala bi handa wo ya pero da ale ya kuma den be kan mo abuye be ma soli mama denu mi ya wo fa kiri ibrahima nabo ala ta wo le perra wala mi ayna kala ba wo le perra jende jende no ma no mar sa ngana no mar sa nabo niki ya rabu ya ala ramu to ganu ni lelu nabo wala wala ni na ka tu wala nya hala sia wala kuna sini deni sara arki ay akunya ko duwa na ya nabo e da ba sa ke me denu wallahi nabo wallahi ala na man mariun wani da kai halalla ya to ka bo ala jetu ko sokar wanda ya sara sama da ko ti doni otie namo e sia masani le na boko ya bla duga na ko bia i jigiri ra ko garmo abule bakara ngere be wari bla ni ja bla ni ka bo e do masabata boro le ala jetu le ya yere boro kenyalo namo san do le na wari ala le ya yere boro kenyalo o ko ay e to ka ko ma worum bla ko e to re ni ka firilo a ko ko be ko ni na ko ma worum bla ko ka bo la ina mali maru adi duranga la ina mali maru Adi Zubana I never done I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, but I'm not a bad man, anya nyina la fe kar ko ka kemi ke tambiya ko ala ya usara diama ni alor be ko murasta na dia lol bayer ko rawe ali ya ko ya le na ko mi ya ramuna ala ko mo ti alo be femina sita aka kemi ko ni usara ka diama ambiya digira ala be nyimse ala ka to usara ni usara ka ta diama sana ka bula dia le wol ko ani ko ala ko me do mi na ti alo ni na ti alo alo ati ko mu ala ina mali maru adinu manda ala ina mali maru adinu manda adiza sanani mawa adiza sanani mawa adiyame ina mali maru ina ma moninde adi adamu kani adu moye wa miye ko ya ta mo mo baye loy ka diga mo nyuma ka ka tra diga tra tu ki o ko kana ka diga mo duguye ar tu ki a ko diga me kyan mo wato ko nyuma do be no ko ka fa barage tu ki sawe ha ga ja be te le ko dugu do to be ko ka fa duru mo sawe ha ga ri mata ya ye ha ga ri mata ya ye ha ga ri mata Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Ni ta bene alle lui ya le sinate alla gira le campo kalama bi gari zikri la kwarka na twar kuma sey kwala kura ala ku kora sani nasigi ki kuma na kulunga yem ko doni ni da biya ta subhanallahi subhanallahi ala ta si sere me ku wala alhamdulillah wala amdu tu bamba uma ka ko te yak nyamti ima di bosara do biara mya ki akisa ki boku ma biya mawo uda uka wasake wala bango ala tuti mo gbono ko wala ndora ina digi nyamo mi ka ta ki yera kuma da kabo kuma da kuma ina sara di mara huwa tabaraka allazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ala wa ta'ju ma bi jalalihi wa jamalihi limalina jalla wa bada limalina jalla wa bada نعم انا كثرت الكلام بغير ذكر لك صوت القلب اكو كوما مغم غلي كتاصرا كوما سيا على فودت يسولي جا فودت يسوم غيا اي جالك كان ينيا يسولي جا الله انك تو ما سلام رو نيلو بي بي كان اي يسو بجارا يسو بجارا في نعم يسو جالون موني كارو كومين نتا ادي هنا كوي الا كتاصرا يا تيلرا اني كتري لو يرا مغمير بدو انا ورتو لو يرا ليجي دادي كاسيتي ياكم araje ka ko ina le bera wule yere ko no jadi ala ka ko mi ka kamata ngu le ala ka lana mo kutere usaba iba masanya ni ni rena inya ni rena mo ni na ta ga ko toro sura ta ga ba toro fere e ga da la ko yar fere ki ken ya fere era wo ta super di ma ay ma wae abi ay abi ga mo ni na ina dunia wae abi ga mo ni na ina dunia wae abi ga mo ni na Nokke du makke masa dueni. Abadan. Ani lo mukele ne. Ndoka fuare kuna sintugu. Naam. Ngo kamusora nga fuare. Naam. Adona abena zara kielera. Naam. Mo chama ndo bena zara kienarra. Allo tugu ne siginita. Owa. Mena dunu ya. Wae abi na mu'mina. Wae abi na mu'mina. Amara dunya na. Wae abi na mu'mina. Ya mor korosi. Wae abi na mu'mina. Ya kuna korosi. Yeah, you're told it in a dinku. Momo ga you told in a dinku. Allah kusso. Kasson. imo ngon be ka tunje ala kama kira kama ngara masara jiso ni denge ni wala ama ni kalom boro be tare kalom gorbe sara we na sa ikolo kalo le ni kunu kinyi nga na to ka heke bo hala kalo ama ndo ka kunu kira ham na kadu oho umalo ambe mi kanyo to kama ke kuma kata tere be ke dobe e maye wala bakar kili e karkel moy maye ala jatti ko sobe ya kulo ka fo ya kulo ka fo kabato ka to ko be ke ba ta dina mi anan ya ko be wole ra ka kira do patu nyini ay na man bala ba min ala wale na wala ere ay na man bala min ala wale na wala ere ay na man bala ba min ala wale na wala ere hadi zaru bilani hadi zaru bilani hadi zaru bilani Barkan wal salaam amir tamara min ala walina wala ere wa ya bika mu'mina wa ya bika mu'mina Tiga mekan wallahi masakiyate Allah ma to sidu to Allah du sarata eh masatu ramana war camera juru karana ni war camera wala ka dunya mara kitab ni war camera handi war camera kana firawna war kan tane ayna man salaba min ala walina wallahi ayna man salaba min ala walina wallahi ayna man salaba min ala walina wallahi hadi zaru hadi zaru miladi Hadi zaro bilani Hadi zaro bilani Hadi zaro bilani Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Hadi zaro bilani Hadi zaro bilani Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Minala wali na wala ere Kadi zaro bilade ya yirto ala dinga denku momo ga yirto dinga denku Allah ko so tason imo ngon be ka tunjin ala kama kira kama ngara masara jiso ni denga ni yana wala ama yi ka lom goro be tare ka lom goro be sara woni nasa ikolo ka lole ni kunu kinyinga na to ka heke bo hala ka lo ama lo ka kunu kira ham na ka du oho umalo anfa mi ka yon to kula ke soma kata tere be ke do be imaye wala bakar kili e karakel moy maye ala jatti ko so do ya ko lo ka fo ya kulo kapo kabato ka to ko be ke ba ta dina mi anan ya ko be wole ra ka kira do ko ti onini ay na man salaba min ala walina wala ere ay na man salaba min ala walina wala ere ay na man salaba min ala walina wala ere hadi zaru hadi zaru bilani hadi zaru bilani hadi zaru bilani Barkan wal salaam amir tamara min ala walina wala ere Barkan wal salaam amir tamara min ala walina wala ere No abezi Barkan wal amir tamara min ala walina wala ere No Barkan wal amir tamara min ala walina wala ere Barkan wal amir tamara min ala walina wala ere Barkan wal amir tamara min ala walina wala ere Kadi zaru bilani Kadi zaru bilani

اللهم ثبت إلى المجال بمنك يا ربي ثبت إلى المجال بمنك اللهم ثبت إلى المجال بمنك اللهم بيد محمد والي اللهم بيد محمد والي اللهم بيد محمد والي إيجامي ni kubia samasimbo ye ni kubia kuru foye ni ma kuru mi bia korta wole kisanam ni foye ako ye ulon ako wole ba jadi ye ni ra do fembo fembo ye mi be mi kubia mara ka ho mon jote na ka to ko afoni fonyi ala kira kana ne minata bana ne ngumi nata ka ho mon ya ko mon ku كفو عليك هذا يا موندو كفو عليك هذا يا موندو كفو عليك هذا كميتا موندو اسمنا يرفع موندو ميتا اسمنا يرفع موندو ميتا اسمنا يرفع اللهم ثبت إلى المزالة مالك اللهم ثبت إلى المزالة مالك اللهم ثبت إلى المزالة مالك اللهم بارك محمد وعلي اللهم بارك محمد وعلي Mon roi, Allah kira ka fako ina dengri sa ni misa wala ako nya fo mugor tibiri janamara ni fan wole ma fo al fen huwa ina ni bi ebra nya ka janamara ra ku rukina anani wu inzara kitahu ya kuluka wala buka bitara min zalika bitara min zalika tabasawo limanjelezi babuza tabasawo limanjelezi babuza tabasawo Kodinga do ti to mi ti bi ma fo ila ha ho ati abibakri amabati sino bagan do dobe ika ke nyonya ka noye ka yu dinga sin na bakar le no biri jano ida me chai ala ka tam misir la duwa mi le mangai kana ta duwa ye ita ro le mam ko mun tigiri luwe sa duwa le mam ye mau aka mam ye ka dile ile ti do lora yana bole ko ai ando ti ser le bata dai mun fo uti nya duwa na o do le be ke aba sa o bil ma jale se ba mu ya aba sa o bil ma jale se ba mu ya aba sa o bil ma jale anyambia anyanwa ngi duwa din nyoko ma ni famiye de wolbe dina kuta bunyai akete ko anita bunyalo mu ni arka ni anga tra tuka ta barra tuka ta sigi ari na tika bla tiki larka wani siga ye ni tika bla tiki arka bla tiki sawalo nan larka wani sika panga ta siga ka wo kiri yara munyande ko wa dafa so bi majane se babuza dafa so bi majane se babuza dafa so Ini mana? Oh, agak manis ni siapa kuar dia kan? Nara sikit dia sikit ni. Oh, muka bas sikit dua belco. Nampak. Ima arka sikit arka kabelat sikit. Kau sarang muka sikit dua mir sikit dua. Ini tengah tengah sikit. Kau itu makai kabelat sikit. Ini kisah kau. Oh, biar biar punya. Mama malu. Ilallah, mama malu. Ilallah, mama malu. Ujanerah. Ilallah, mama malu. Kau lalu biaya. Mundur mi ta mo ti andiera ilala sen na jibrilu je ko o ma min ala la ma kam malum namo akala kira bla sa ta si ko do alore ni alore ala kira ka fa ko ma fun o ma min na ilala ma kam malum mundur mer gain ferde mo ti andiera ilala ma kam malum ni tanu do ga bele jade jame adama den fir e fir ra yerema jade alo do ga te do ga mi ke mo ga ko ilu ara ara na le bu ala na maru ala ka ala mo mala masa ko nya di ma le twa mi na le ra di ala di ara ga di mi na dunia ai ya bi ga mo me na mi na dunia ai ya bi ga mo me na ai ya bi ga mo me na mi na dunia ai ya bi ga mo me na mi na dunia On va même quand il veut le bouni. Quoi? Ça vous mieux que jet quand il est que. Je te rassure. Mira sur la raw. Ou le boka. Quoi? Fais mieux que quand il est que. Ando ti etga mai. Ala bana kira bana. La ala kira ko ni ni ni ni kira ni buru mata mo ye. Naam. Ako ni buru mata mo do ye ana jaem. Naam. Betin viraba li janati. Naam. Ako ni buru mata mo ye. Chaide. Ni buru mata mo ye. Nu kelena arjana ka dem ko do ma mo juma. Liman taraka al mira wa huwa muhe. Mama ka tun ti amir biya fe. Saidi. Ya lo tay badeni tari na susor. An na ku min ta susor lu. Susor lu. Ti ando be fe. Naam. E ko ele ka susor to kelle. Naam. Ale ti se ko mara. Ya de ya de. Akia e na akia kelewa. Naam. Mi lo ka to ka ba ko le bana ta. Ako mo mi ka to ko nga buru mata ti ye. Bomba kelle na genera. Hako. Habaru man la yusabu ya bale. Habaru man la yusabu ya bale. Habaru man la yusabu wala ko mami nya ko eta abaruma kira ka kuma do ya yusaku ya bare akuti mi fokana ya yusaku ya bare ni mo ka na ko hadisu so hehe leka na ko ko kira ko ala ko so ka sigara ka bakin te bana korona lina wala ko mami nya ko eta abaruma kira ka kuma do ya mor matara mo tuye namo argena tiera dade bungelina mo mi ka so so to namo ika meka wala mo mi ka fanya to namo wawa maju wa sura be sokati de bidata ade sokati ya lo ni arki sokati ke ka kuma do fa tete anyi bona we dan obe dan go kuyi mo me bir ko to akwar gena tiera mo mata rat ke bumba klina habaru man la yusabu ya bare habaru man

Alhamdulillah. I'm going to go to the hospital.